Ser solo, niech babki ruszą pośladki. Bzdury spod czaszki, bo to początek jadki. Już szaleją nastolatki od żytowski, bo ostry się sprzedał za 2 złote jak Korzeniowski. Ostrowski wytyka wszystkim brak kompetencji, korzystając ze słownika bluzgów i inteligencji. Nawet szczyt skrajnej perwersji nie zamknie mi ust, bo wprawiam głowy w ruch jak Lolo Ferrari biust. Tylko ja zostawiam smród, a ona mokrą kołdrę. Tak jak na wid do kasy, każdy no limit soldier. O Ester na folder, zasłaniając ciało gipkie, targaj kapucyna, jak liczysz na tanią rozrywkę. Bo ja nawet gdy mam chrypkę, wykrztuszam co mam w płucach. Zakazany jak 13 księga pana Tadeusza. Na to wzruszam ramionami drąc mordę jak fanka, grając dokuczliwie jak Rumun w tramwaju na organkach. Co na przystankach, daję show z akordeonem, niczym Remi Uzis, gdy bawi się mikrofonem, przytykając go do buzi, kręcąc nim odważnie salta. A to Ester dzieciom zakazane, jak pyta spod palta. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni. Mikrofon w dłoni. To tak wrzeszczy w głowie jak winyl trzeszczy. Wkurwia cię to? Mikrofon szybko zabierz mi. Ostry bywa niebezpieczny, ale tylko w warunkach, gdy maj, którego trzymam, znów zwycięża w porachunkach. Bo dokuczam jak biegunka, rozwalam słuch jak jelita, czyli definicja stylu, który zamieszczam na bitach. A jeśli ktoś wytyka, że ploty kłamstwa, odpowiadam: ostry to synteza kultury i chamstwa, z domieszką pogaństwa, szcząc obu Stana Maxa. Napędzając rytmem miasta jak cygankę kanasta, dając znak według hasła w czteroliterowym skrócie. OSDR, czyli MC i producent. Świat na kwaśne jabłko stucze, jak Korwin Nikke, bo wybrałem siłę głosu jak Bill Clinton cipkę. Pokazuję to co brzydkie, dając komentarze szybkie. Jedni chwytają za nitkę chcąc dojść do kłębka, ostry chwyta za skrzypce, by zejść z nieba podzięka. Nieoklepana szczęka, starcia runda pierwsza, skupiając uwagę jak brak cenzury na piersiach. Ostrowskiego bierz w całości i nigdy w częściach. Ostrowskiego bierz w całości i nigdy w częściach. Ostrowskiego bierz w całości i nigdy w częściach. O tym mówisz chyba, a nie muszę. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni. Zawsze z mikrofonem. Mowa prawdziwa i mikrofon w dłoni.